بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه أما بعد ratiba yetu inatuelekeza barnamiji yetu inatuelekeza kwamba sasa hivi ni wakati wa ghada lakini kwa sababu ya kuchelewa kidogo kwa chakula inaonekana kwamba tuitumie fursa hii wakati ukifanyika maandalizi ya chakula tusogee kidogo tupate faida. Tumeona kwamba katika madai ambayo wameyasimamia ash-Shia al-Ithna Ashariya au kwa lugha nyingine ar-Rafidha juu ya haki ya madhhabu yao kwamba wao katika haki na wengineo katika batil ni swala la imama, lakini tunapotazama na kuchimbua huu msimamo wao tukakuta kwamba mzizi wake umetoka kwenye fikra na mawazo ya Myahudi Abdullah ibn Saba al-Yahudi al-Himyari, na msingi huu uko kinyume na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam na vile walivyowafikiana umma wa Kiislamu wakiwemo masahaba na tabi'in, na wao wamelikhalifu hili, na hili likapelekea wao kuzidisha baadhi ya misingi ya dini kama vile rukun sadis au rukun min arkani al-islam, wamezidisha jambo ambalo halikubaliki. Bali katika faida ambayo anaweza kuitaja, na hii pia ameitaja Abu Ja'far al-Qummi ibn Babawayhi al-Qummi katika kitabu chake al-Istibsar, kadhalika katika naam katika kitabu al-Istibsar katika aliyoyataja yeye kama mmoja katika mashia, lakini aliipinga kwa kasi kubwa sana ziada ya shahada, kwa sababu mashia katika vitu walivyoviongeza, kwa kuwa wanaitakidi imama ya Ali bin Abi Talib ni mmoja katika arkanu lislami, wakaongeza katika adhana zao shahada ya tatu, na hili hawana takia nalo. Popote pale walipo katika misikiti yao wakiswali wakiadhini, baada ya ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, wanasema wa ashhadu anna Aliyan amira almu'minin hujjatullah. Wanalisema hili katika adhana zao ash-Shia ar-Rafidha. Hawasemi kwa sababu kama vile wamekosea tu bahati mbaya, la, wanasema kwa sababu ni moja katika misingi ya itikadi zao ambazo zimetarasakh katika nyoyo zao, ndivyo wanavyoitakidi na wanaona kwamba hii iko. Sasa yule Ibn Babawayhi al-Qummi katika kitabu chake katika zile kutubul arba alizozitaja ambazo ndio marejeo ya mashia tangu zama za as-Sadiq mpaka hii leo, anasema kwamba walmufawwidhatu, yeye anaeleza kwamba mufawwidha wamezidisha shahada ya tatu. Tena akasema walmufawwidhatu la'anahumullahu, amesema hivyo, wamezidisha katika adhana shahada ya tatu. Alafu chini katika maelezo pale kwenye chapa ya Ansarian publication ambayo imetoka Qum, katika maelezo pale akaeleza mufawwidha ni watu maghulati katika mashia wanaoitakidi ya kwamba Ali alayhi salatu wassalam, kama wanavyosema wao kwamba Ali alayhi salatu wassalam baada ya Allah kuumba mbingu na ardhi na kumuumba mtume sallallahu alayhi wasallam, kuumba Ali akalitegemeza jambo la kuumbwa dunia kwa Ali, fasummu mufawwidha, wakaitwa mufawwidha. Wao mufawwidha ndio wanaitakidi ya kwamba baada ya ashhadu anna Muhammadan Rasulullah watakiwa useme wa ashhadu anna Aliyan أمير المؤمنين حجة الله. تسوق تأخو تفوت غلات نمفوضة تونا هوا مشيئة إثنى عشرية لأولاو كتك مجيئته نمفوضة sababu kuna kitabu kidogo kirisala kinatoka Kuwait cha kuna mwandishi mmoja wa kisasa wa Kuwait aitwa Ahmed Mustafa Yaqub na rasaili zake nyingi sana anaandika niko nazo rasaili ndogo ndogo katika risala yake moja inaitwa Qabasun au Qabasatun min Ali Muhammad ameandika kwamba hawa aima al-athhar lam yukhlaqu min ma'in kalbashar hawakuumbwa kutokana na maji haya manii kama watu wengine bal khuliqu min nur wameumbwa kutokana na nuru na sio kama ni aima al-athhar na wanaitakidi kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam wanaitakidi kama wale orthodox ya nasut wallahut itikadi hii iko kwa orthodox na iko kwa wakatoliki na wao wanayo kwa maana ya kwamba unasema halatil lahut ala nasut Allah subhanahu wa ta'ala ameingia amevaana na mwanadamu kwa hiyo Ali bin Abi Talib ukimuona na maima dhahiruhumul bashariya ha dhahiri yao ni ule ubinadamu wa haqiqatuhumul ilahiyya ule uhakika wao hasa ni uungu orthodox Catholics, Roman Catholic wanaitikadi hizo na Mashia ithna sharia wanaitikadi hizo na ananukuu anasema kutoka kwa Musa al-Kadhim ya subhanallah Musa al-Kadhim lakini kadhabu yakdhibun ala immat ahli al-bait wanasema urongo kuwazulia maimamu na wanaovioni katika ahli al-bait ili kupitisha itikadati zao ambazo ni batila zaifa Kwa hii ni katika ghulu, hii ni mifano katika ghulu wanayotaja. Bali katika vitabu vyao wanaeleza wazi kwamba annal a'immata maimamu hawa maimamu hawasahau hawakosei wala hawasema inna min daruri Khomeini asema hivi wa inna min daruriyati madhhabina anna li a'immatina manzilatan la yablughuha malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal Ya subhanallah. Kwamba maimamu wetu sisi wana daraja ambazo nasomza hivi haraka haraka vitabu viko sio kama tashindwa kusimamisha adilla kwa hivyo lakini ni wakati wa kula tumejiiba kidogo. Maimamu wetu anasema anna li a'immatina kwamba wana maimamu wetu manzilatan daraja ambayo la yablughuha malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Daraja hiyo hawawezi kuifikia malaika mwenye kukurubishwa kama vile Jibril wala mtume aliyetumwa. Baadhi ya vitabu katika mikesha ya pesha wanasema isipokuwa mtume Muhammad tu. Wanamvua mtume Muhammad. Kwa hiyo maimamu wao ni bora kuliko malaika na mitume. Wallahi yameandikwa mpaka kwa lugha ya Kiswahili. Kwenye mikesha ya pesha wao yameandikwa. Kwa hiyo yule imamu wao mathalan Al-Jawad sio Al-Ridha Ali Ridha amezikwa kule Mashhad Iran. Sasa Ali Ridha yule ni bora kuliko Ibrahim alayhi salatu wasalam, Khalilur Rahman. Bora kuliko Jibril na Mikail na Israfil. Hayo yameandikwa sarahatan wakati wa kula umefika ndio maana. Lakini yapo kwenye maandishi ya Kiswahili. Bali wanasema maimamu hawasahau wala hawakusai tangu wameumbwa mpaka kufa kwao lakini al-Kulaini katika al-Kafi akanukuu hadithi kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam aliposwali swalatu dhuhri akasahau akaswali rak'a mbili mtume sallallahu alayhi wasallam anasahau maimamu hawasahau walaqad ahidna ila adama min qablu fanasi adam kasahau Musa sema la turhiqni asema katika asema bima nasitu kwa vile nilivyosahau sio Musa kasahau eh la tuakhidhni bima nasitu naam katika al-Kahf la tuakhidhni bima nasitu Musa kasahau Adam kasahau Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aambiwa wadhkur rabbak idha nasit. Mitume wote wasahau, na nyinyi mathibitishe kwenye vitabu vyenu kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliswali akasahau, lakini aima hawasahau. Hii ni ghulu, na ndio maana Ibn Bawayhi al-Qummi pia akasema awwalu darajati al-ghulu, daraja ya kwanza ya ghulu inaanzia kwa kusema kwamba maima hawasahau. Kwenye Biharul Anwar amethibitisha akwali nyingi kwamba maimamu hawasahau, lakini pia akanukuu kauli nyingine za Abu Abdullah alayhi salatu wassalam, yani Abu Abdullah Ja'far as-Sadiq, kwamba ilifika wakati ilikuwa kutokana na umri wake akawa asahau, akitaka kuswali anamweka mtu mahali amwambia simama uniangalie unisabii rakaa, maana akitaka swali rakaa mbili zingine swali moja, atoa salamu kasahau. Sasa amwambie bwana umepunguza. Sasa jambo la ajabu katika vitabu vya Shia, ukitaka kujibu Shia, Ushia unajijibu wenyewe kama vile Bible kwa Wakristo. Hakuna jibu zuri la Ushia kama vitabu vya Ushia. Tanaqudhat walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira, ndio hizo ikhtilafan, maneno yanagongana katika usulu din. Hawa wathibitisha, hawa wakataa, hawa wasema dharuriyatul madhhab, wasema hii batil, wa kuna namna hiyo kwenye vitabu vyao. Na huku ukiangalia vitabu, ukiandika vitabu vyao, hata wa Waswahili, angalia Masunni katika vitabu vyao kwenye Sahih Bukhari wanasema Mtume sallallahu alaihi wasallam akasahau. Ya Allah, Mtume asahau? Ukiangalia kwenye Al-Kafi hadithi wao iko wazi kabisa, saraha ule saraha iko wazi kabisa, hadithi sarihi iko kwa uwazi, yathibitisha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akasahau. Lakini ukimsoma Abdul Hussein Sharafuddin Al-Musawi kwenye kitabu chake Abu Huraira, ameandika kitabu chetu Abu Huraira, akamtukana Abu Huraira mpaka kumuita mnafiki, akataja katika miongoni mwa unafiki na uongo wa Abu Huraira ni kupokea hadithi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akasahau. Sasa wewe wasema hivyo, na huko kwenye kitabu chako kinachoitwa Al-Murajaatu wathibitisha vitabu vyenu vilivyokuwa bora na sahihi, na sahihi yaliyomo wa sihhatu madhaminiha, yale yaliyokusanywa vile vitabu kwamba ni sahihi, vitabu vyenu vyathibitisha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kasahau. Malakum kaifa tahkumun. Kwa hiyo suala la kwamba maimamu sio hawakosei, hawasahau, hilo halipo. Kuna ushahidi mwingi wa kuonyesha kwamba maimamu wao ni kama watu wengine, ni bashar, yusibuna wa yukhtiun, na makosa yao kama Ali bin Abi Talib katika masahaba, kama kuna mahali kateleza, basi khatauhu maghmurun fi bahri hasanatihi, amemezwa katika mema, katika bahari ya mema yake. Ali ana mahasini mangapi, manaqib ngapi? Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, na yeye ni katika maima wa zama hizi katika umma huu, Abu Bakr thumma Umar thumma Uthman thumma Ali radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Lakini hatujafikisha kwenye daraja ya kwamba Ali ni bora kuliko masahaba wote, kwamba Ali ni bora kuliko mitume, kwamba Ali ni bora kuliko malaika, kwamba Ali hasahau, Ali hakosei. Nahjul Balagha athibitisha kwamba Ali bin Abi Talib hakosei, na anawaambia wazi. Lakini hii ni ghulu, na ndio maana katika Nahjul Balagha katika moja maneno yake anasema wasayahaliku fiya sinfan, wataangamia kwa sababu yangu mimi makundi mawili. Kundi la kwanza ni kundi la maghulat, na la pili ni wale nawasib. Akaeleza alioeleza. Sasa hayo ni ghaidh min faidh, ni tone katika mafuriko, lakini wakati tuliokuwa nao sio ni wakati wa kula. Lakini katika jambo hili Mashia hawana hujja. Sasa namalizia kwa kusema hivi, huwa mara nyingi wanawatatiza Ahlu Sunna ambao hawataki kufuatilia mambo kwa sababu ya uvivu au kwa sababu ya uwezo wa kiilmu au uwezo wa kimali wa kumiliki vitabu na kutafiti mambo pia vile vile. Wanawatatiza wakati mwingine wakiwatajia hadithi zilizomo ndani ya vitabu vya Ahlu Sunna za kuonyesha kwamba wale ni maimamu. atakutajia hadithi ya Ghadir Khum na haina ushahidi wowote ndani yake. Tukizikusanya riwaya za Ghadir Khum zilizosihi na ambazo hazikusihi, na kisa na sababu, sababu al-wurud, utaona hakuna ushahidi katika hilo. Hadithi ya manzila, kwamba ana bimanzilati anta minni, Ali ibn Abi Talib ambaye mtume anta minni sallallahu alaihi wasallam, anta minni bimanzilati haruna min Musa. Hadithi ya karatasi, alipoagiza mtume sallallahu alaihi wasallam, aliteni karatasi, niandike katika karatasi hiyo kile ambacho hamtapotea baada yake. Na nikuja kitabu cha Abdullah Nasiri hapa, ameandika kitabu maalum hadithi ya karatasi, akatoa ushahidi kwa kuonyesha kwamba una ushahidi. Hamna ushahidi. Hadithu dar yawm, hadithu al-inzar yawm ad-dar, hadithi si kadha, hadithi chungu zima, zote zina majibu ya kiilmu yako wazi kabisa. Zilizo sahihi katika hizo hadithi sihahuha ghairu sarih, ghairu sarihatin wa sarihuha ghairu sahiha. Hakuna nas sarih la min al-kitab wala min as-sunnah ala da'awahu wa da'awa idha lam yuqimu ashabuha idha lam yuqimu al-bayyinati fa ashabuha ad'iya. Mwenye hamzia asema hivyo, mwenye hamzia asema hivyo, au maneno kama da'awa, madai wasipo yasimamishia wale watu wake, wasiposimamishia hujja bayinat fa ashabuha ad'iya, ni waongo tu, wazushi tu wenyewe wenye kusimamisha maneno yao kuleta madai haya. Hivyo basi tunatakiwa na sisi tunaulingania, hebu tujiongezee maarifa katika mlango huu. Si jambo sahali kama tunavyodhani, ni jambo linataka utafiti, linataka kufuatilia, linataka kusoma vitabu, uangalie unachokisema, hoja zao zajibua vipi, na tuwalee wanafunzi wetu katika madaris kwa mfumo huo. Lazima mwanafunzi ape hoja za kuweza kupambana na upotevu, upotevu kama huu ambao umeingia katika safu ya Uislamu. Lakini wao wanakuja katika sura ya wahda, tuwe pamoja. Mkishaingia pamoja ni mtego ule, ukiingia tu utoki tena. Na yeye kesho na kishukutwa mahali pa radhiyallahu anhu utaweka la'natullahi alayhi, utaangamia shekhi, utaangamia, utaidhuru nafsi yako. Humdhuru Abu Bakar na Umar na Uthman kitu chochote, utaidhuru nafsi yako. Kwa hiyo haya insha Allah ya pili hayakuhusu masahaba. Baada al-ghada tutalizungumza jambo hilo kwa ikhtisari, ili tutoe fursa ndefu ya maswali na michango, na haya tuyafanye yamekwisha. Walhadithu yatul, kwa sababu tungekwenda katika swala ukhalifa tungechambua nukta moja baada nyingine kwa vitabu na hizo hoja baadhi yao wanazozileta na majibu yake. Hadithi al-ghadir, hadithi ya manzila, hadithi ya karatasi, hadithi ya kadha, hadithi ya kisa, hadithi ya thaqalain, hadithi ya imma 12 na hadithi nyinginezo, zote zinahitaji maelezo na majibu. Lakini mara nyingine insha Allah, kama tutapata majlisi nyingine ya kukutana kwa mara nyingine, tutakuja kuendeleza katika upande huo insha Allah. Tukirudi tena baada ya ghada, tutakuja tuendelee na upande huu wa masahaba, tuone namna masahaba wanavyochachafya na hawa mabwana watu wapotevu, na namna wanavyokashifiwa. Tutakuona hayo insha Allah. Nasalullah lana wa lakum al-afiyah wa salaam.